Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Abdishakur Abud. Na mimi ni Sunday Shomari, tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Februari 10, 2011. Na katika Kumekucha hii leo tutaripoti juu ya kuongezeka kwa waandamanaji huko Misri wanaomtaka Rais Mubarak kuondoka madarakani. Maandamano yanaendelea kupamba moto na hakuna dalili zozote za kurejea nyuma. Idadi ya walioandamana jana ilivunja rekodi kuliko idadi ya siku zote zilizopita tangu yaanze maandamano kwa wingi wa watu. Na wanaharakati wa kupambana na malaria wanatoa wito kwa mataifa ya Afrika kuondoa ushuru na kodi kwa bidhaa zinazotumiwa kudhibiti ugonjwa wa hatari wa malaria. Na wataalamu wa uchumi wa Afrika wanatoa wito wa kuwepo na ushirikiano mkubwa katika masomo ya juu barani Afrika ili kujenga uwezo barani humo. Nchi za Kiafrika zinatakiwa kuimarisha vyuo vikuu ama vyuo vya ufundi stadi. Nchi moja inakuwa na vyuo kadhaa, lakini ukiangalia vyuo hivyo vikuu vinakuwa kwa mafunzo sawa na vinazalisha wataalamu sawa. Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington. Wewe msikilizaji unaweza kushiriki kutuma ujumbe wa SMS nambari 0778030209, walioko huko Tanzania, nje ya Tanzania nambari ya kujumlisha 255778030209. Tutasoma ujumbe wako kabla ya kumaliza matangazo, lakini kwanza habari za dunia. Mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Misri na waandamanaji kusini magharibi yamesababisha vifo vya waandamanaji watatu na kujeruhi wengine kadhaa, ikiwa ni taarifa ya mwisho kuhusiana na ghasia ambazo Umoja wa Mataifa unasema zimeua zaidi ya watu 300 tangu Januari 25. Waandamanaji kadhaa katika eneo la New Valley walipata majeraha ya risasi wakati wa mapambano yao hiyo jana. Mapigano hayo yalitokea wakati maelfu kadhaa ya waandamanaji walibaki katika uwanja wa Tahrir, huku waandamanaji wapya wakijiunga na maandamano kutaka kuondoa kwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo, Hosni Mubarak. Serikali ya Rais Hosni Mubarak, anayekumbwa na misukosuko huko Misri, imeishutumu Marekani kwa kutaka kuilazimisha mshirika wake mwaminifu wa Mashariki ya Kati, wakati Washington inaonya Misri kuwa haijaweza hata kufanya mageuzi ya msingi kabisa yanayodaiwa na wananchi wake. Msemaji wa White House Robert Gibbs alisema jana kwamba Marekani inangojea hatua madhubuti za kweli kuharakisha kipindi cha mpito. Gibbs alisema kuongezeka kwa waandamanaji wanaopinga serikali katika mitaa ya Cairo haishangazi kutokana na serikali kuchukua hatua kutimiza matakwa yao. Katika mahojiano na shirika la habari la hapa Marekani la PBS, waziri wa mambo ya nje wa Misri Ahmed Abdul Gait alilaani vikali matamshi ya hivi karibuni ya maafisa wa utawala wa Obama kuhusu hali ya huko Misri. Na Marekani imejibu kwa tahadhari pendekezo la Russia la kuandaa ziara maalum ya wajumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa huko Mashariki ya Kati. Russia imependekeza ziara hiyo ambayo itakuwa ni ya kwanza kufanywa na baraza la usalama katika eneo hilo katika kipindi cha miongo mitatu, na ambayo itafanyika wakati kuna ghasia za kisiasa huko Misri na kukwama kwa mazungumzo ya amani baina ya Waisraeli na Wapalestina. Mwandishi wetu Victoria Cavalier ametutia ripoti kutoka New York inayosomwa hapa na Aida Isa. Balozi wa Russia Vitali Chakin amependekeza ziara hiyo akisema haamini kwamba ni sawa kwa baraza hilo la usalama lenye wawakilishi kutoka nchi 15 kuto kutembelea eneo hilo tangu mwaka 1979. Bwana Chakin anasema ziara kama hiyo huenda ikasaidia kufufua mazungumzo baina ya Waisraeli na Wafalestina. Bwana Chakin ameongezea kusema kwamba ziara hiyo ya baraza la usalama itajumlisha nchi kama vile Misri, Lebanon na Syria. balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Bi Susan Rice alijibu kwa tahadhari jana alipokuwa anazungumza kuhusu pendekezo hilo, akisema masuala kama vile wakati na nchi zitakazotembelewa zinabidi kwanza kutatuliwa. I can assure you many council members including us were very clear that this was something. Anasema naweza kukuhakikishia kuwa wanachama wengi wa baraza ikiwa ni pamoja na sisi tunahisi kuwa hili ni jambo ambalo tunabidi kulitafakari kwa makini sana na kushauriana na mataifa yetu. Balozi wa Uingereza Mark Lyle Grant alisema swala hilo linazingatiwa. Anasema kimsingi wanaliunga mkono, lakini kuna masuala kadhaa yameibuka na yanabidi kutatuliwa kabla kuweza kufanya uamuzi ikiwa jambo hilo ni la maana kwenda mbele na ziara hiyo na ikiwa ni wakati mwafaka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza la Senate la bunge la Tunisia limefuata mwongozo wa baraza kuu na kuidhinisha hatua inayompa kaimu rais Fuad Mabezaha madaraka ya muda kuongoza nchi kwa amri. Baraza la Seneti jana lilipitisha kwa kauli moja hatua ambayo ni sehemu ya juhudi za kurudisha usalama kufuatia kuondolewa mwezi Januari kwa rais wa zamani Zinel Abidin Ben Ali kutokana na uasi wa wananchi. Shirika la habari la Ufaransa AFP lilimkariri kaimu waziri mkuu Mohamed Ghannouchi akisema serikali ya mpito inakumbana na msukumo wa jamii kwa sababu ya matakwa ya raia wakidai mabadiliko ya uchumi. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema waziri wa serikali amepigwa risasi na kuuawa na shemeji yake katika mzozo wa kifamilia, na wanasema hawaamini shambulio hilo lilihusiana na tukio la kisiasa. Msemaji wa jeshi amesema kulikuwa na waathirika wawili kutokana na mapigano ya Jumatano. Waziri wa maendeleo ya vijijini na ushirikiano Jamie Lemimila na mlinzi wake. Shambulizi hilo lilitokea ndani ya ofisi za wizara katika mji mkuu wa Sudani Kusini wa Juba. Maafisa walisema shemeji yake huyo alikamatwa na maafisa wa usalama, lakini ripoti za awali zilisema mshambuliaji huyo alijiua mwenyewe. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda msikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu katika www.voaswahili.com. Na kama habari za juu kabisa alfajiri ya leo, kwa mara nyingine tena inatupeleka huko Misri ambako ghasia na maandamano yamepelekea baadhi za ofisi za kibalozi kufungwa huko, wengi wakihofia kuzorota zaidi kwa hali nchini humo. Mwenzangu Estegidhu Yua amezungumza na Ismail Mfaume, mhadhiri katika chuo kikuu cha Al-Azhar na mwandishi wa habari katika Radio Cairo, na kwanza akamuuliza aeleze hali kama alivyoshuhudia katika mji mkuu huo hiyo jana. Maandamano yanaendelea kupamba moto na hakuna dalili zozote za kurejea nyuma. Idadi ya walioandamana jana ilivunja rekodi kuliko idadi ya siku zote zilizopita tangu yaanze maandamano kwa wingi wa watu. Waandamanaji wamelizingira jengo la bunge na jengo la baraza la shura, kwa sababu hapa Misri kuna mabaraza mawili ya kutunga sheria, bunge na baraza la ushauri. Kwa hiyo na pale katika medani ya tahariri ndio wamejaa kama kawaida, na Ahmad Zuwaid mwana sayansi ambaye amepata tuzo ya Nobel alijiunga vile vile hapo na akatoa speech fupi ya kuwapa moyo wananchi. Kitu kama hicho kinawapa moyo zaidi vijana waliokusanyika hapo, na la ajabu ni kwamba hivi sasa lugha ilibadilika hapa ya serikali, inawaelezea vijana hao waliokusanyika hapo tahariri kwamba ni mashujaa, na Rais Mubarak ashatoa amri kwamba wasiguse upande lolote, waache waelezee maoni yao kwa uhuru kabisa. Na nani anahusika na ukandamizaji wa waandishi wa habari wa kigeni? Maanake tumeona pia kwamba kitu kama cha televisheni ya Al Jazeera pia wamejaribu kukibana kweli kweli. Ni ukandamizaji na manyanyaso yanotoka kwa waandamanaji au ni serikali au wote kwa pamoja? Haya hayatokani na waandamanaji, ni upande wa serikali, kwa sababu serikali ya Misri mara nyingi haipendi mambo yake yasikike nje. Ndio maana hapo nyuma wamefunga Al Jazeera na vile vile mashirika mengine mengi sana yanatishiwa. Wanasema kwamba wanachagua yale mabaya tu alafu wanaonesha huko nje, wanaharibu picha halisi ya tukio lenyewe lilivyo hapa. Kwa hiyo makamu wa rais wa Marekani ashasema kuwa tendo la kuwavamia waandishi habari na kuwanyima haki ya kunukuu matukio halisi likomeshwe. Na vile vile habari nasema kwa Marekani imesitisha sasa hivi kutoa shinikizo la kuitaka serikali ya Misri imalize haraka mgogoro huu kwa kuitikia matakwa ya wananchi wanaoandamana. Naam, na ukifuatilia fuatilia Ismail, je, ubalozi wa Tanzania na ubalozi wa Kenya huko na wengine Afrika Mashariki wanaendelea na shughuli zao au hali ikoje kwenye balozi hizi? Hatukwahi kuzungumza nao kutaka kujua maoni yao. Tulisoma kwenye vyombo vya habari Tanzania na kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje alitoa amri kwamba ubalozi wa Tanzania nchini Misri unafungwa na itakodiwa ndege kuja kuwachukua wanafunzi wapatao 80 wa Tanzania wanaoishi hapa, wanaosoma hapa, pamoja na watu mbalimbali. Na kweli ubalozi umefungwa kabisa, na ubalozi wa Kenya, ubalozi wa Uganda, ubalozi wa Rwanda na Burundi, nchi hizi zote tayari zimeshapeleka watu wao nyumbani. Huyo ni Ismail Mfaume, mhadhiri katika chuo kikuu cha Al Azhar, akizungumza na Sauti America kutoka Cairo. Matangazo haya yanawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Unaweza kutuandikia ukiwa na maswali, kipindi cha maswali na majibu kitawajieni siku ya Jumamosi, ambapo mtauliza maswali yenu voaswahili@voanews.com. Hivi sasa tuendelee na habari za dunia. Maafisa wa Afrika Kusini wanasuta madai ya rais wa Jumuiya ya Uchumi Afrika Magharibi kwamba meli ya kijeshi iliyopelekwa kwenye pwani ya Ivory Coast haina malengo yoyote ya kijeshi, bali inaweza kutumiwa kama kituo kisichopendelea upande wowote kwa ajili ya majadiliano. Siku ya Jumanne, rais wa ECOWAS James Victor Beho alisema hatua hiyo ya Afrika Kusini inahujumu juhudi za kutanzua mzozo wa kisiasa wa Ivory Coast. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Janet Napolitano amesema kitisho cha ugaidi dhidi ya Marekani kinabadilika na kwa njia fulani huenda ikawa katika hali yake ya juu tangu mashambulio ya September 11, 2001. Napolitano aliambia kamati ya usalama wa ndani ya bunge jana kuwa Al-Qaeda bado inasababisha kitisho kwa Marekani licha ya kupunguza uwezo wake. Amesema Marekani pia inakabiliana na vitisho kutoka makundi yanayoshirikiana na Al-Qaeda ambayo yanaonyesha yanazingatia zaidi kuwaandikisha wa Marekani na raia wa mataifa mengine nchi za magharibi kuweza kufanya mashambulizi. Iran inasema shehena ya silaha iliyokamatwa Nigeria mwaka jana haikuvunja vikwazo vya Umoja wa Mataifa ambavyo inaipiga marufuku Tehran kusafirisha silaha. Shehena hiyo ilikamatwa katika mji wa bandari wa Lagos mwezi Oktoba ikiwa ni pamoja na silaha za kijeshi kama vile roketi na maguruneti. Balozi wa Iran huko Abuja, Hussein Abdullahi, alisema shehena hiyo ilikuwa imedhamiriwa kwenda Gambia na ni sehemu ya biashara halali kati ya Iran na nchi hiyo. Mkutano wa kuimarisha na kujenga uwezo barani Afrika ambao ulikuwa ukifanyika nchini Rwanda umemalizika jana jioni mjini Kigali kwa wito kwa nchi za Afrika zinahitaji kuunganisha nguvu katika kuimarisha bara hilo katika nyanja mbalimbali za kijamii, maendeleo na kisiasa. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na Silvanus Karemera, mwandishi wa habari, na kumuuliza ni masuala gani makuu ndio yaliyotawala mkutano huo hapo jana. Mambo makuu matatu ya kimsingi yalijadiliwa. Kwanza ni kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika zinakuwa katika mtazamo mmoja ama zinakuwa na sera moja katika mambo mbalimbali, kama vile kuhakikisha kwamba miundombinu inawafikia hata wale watu ambao ni mafukara tunasema ama wao wamesema kule sehemu za vijijini, kwamba mkulima akizalisha zao lake basi awe na uhakika kwamba zao hilo linafikia soko ambapo masoko makubwa yapo katika sehemu za mijini. Hilo ni moja. Halafu swala jingine wakajadiliana kwamba nchi za Kiafrika zinatakiwa kuimarisha vyuo vikuu ama vyuo vya ufundi stadi, kwa sababu wakasema kwamba kumekuwa na tatizo kwamba nchi moja inakuwa na vyuo kadhaa, lakini ukiangalia vyuo hivyo vikuu vinakuwa kwa mafunzo sawa na zinazalisha wataalamu sawa. Kwa hiyo wakasema kwamba kuwepo na specialization ama kuwepo na kule kujikita katika nyanja moja lakini za kiufundi. Swala jingine ambalo wamegusia kwamba ni muhimu sana na ambalo wametaja kama ni kizingiti kikubwa, na hilo nakumbuka limetajwa na Waziri Mkuu wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga, akasema kwamba endapo nchi za Kiafrika zitaendelea kukumbwa na migogoro, akataja bayana sehemu kama vile Misri, nchi kama vile Tunisia na katika sehemu nyingine, kwamba endapo bara la Afrika halitajikita kuweza kusuluhisha migogoro hii, basi haya yote yanayozungumziwa yatakuwa ni kama vile ndoto. Umezungumzia swala la elimu ya juu katika nyanja ya ufundi pamoja na migogoro barani Afrika. Je, katika majadiliano yao wameza kufikia azimio la pamoja kuwa migogoro hii inaweza kutatuliwa kwa njia zipi, au hii elimu ya juu ya ufundi inaweza kutumika vipi kwa kila mtu, kwa kila nchi mwanachama? Wamesema kwanza, nikianzia swala la migogoro, wamesema kwamba kuwepo ushirikiano, kwamba Afrika isitegemee tu nchi za kigeni kwamba ndio zitoe wasuluhishi, kwa sababu wanasema kwamba kwa vete vile Afrika imeundwa na watu zaidi ya bilioni moja, na watu wa zaidi ya bilioni moja wengi wao wakiwa ni vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35, wakasema kwamba ili kuepuka migogoro kama hii ni lazima nchi za Kiafrika zijikite katika kuweka nguvu katika vyuo vya ufundi stadi ambavyo baadaye vitazalisha wataalamu ambao watajiajiri, kwa sababu wamesema kwamba sekta binafsi ama sekta za kiserikali hazijawa na uwezo wa kuweza kubuni ajira. Huyo ni mwandishi habari Silvanus Karemera akizungumza na Sauti America kutoka Kigali, Rwanda. Na wanaharakati wa kupambana na ugonjwa malaria wanasema maisha ya watu wengi yanaweza kusubirika kwa kuondoa kodi na ushuru wa vitu muhimu vinavyotumiwa kupambana na ugonjwa huo. Mawaziri wa afya na wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika wanahudhuria mkutano uliodhaminiwa na shirika la afya duniani WHO, wameahidi kuhakikisha kwamba vitu hivyo vinapatikana kwa bei nafuu zaidi, kwa kupigania kuondolewa kabisa vizuizi vya kibiashara katika nchi zote zenye ugonjwa sugu wa malaria. Abdul Shakur Abud, inakuwaje kuondolewa kwa ushuru wa bidhaa kutaweza kupunguza ugonjwa huo wa hatari? Kwa hakika sande, malaria inabaki kuwa ugonjwa unaosababisha vifo vingi kuliko magonjwa mengine huko bara la Afrika. Na hivyo watu wanatafuta kila siku mbinu mpya kupambana au kupunguza uambukizaji au kuenea, kwani inavyoonekana juhudi za kung'oa kabisa ugonjwa huo katika nchi zinazoendelea zinaleta shida. Sasa, kufuatana na ripoti ya mwandishi wetu wa Geneva Lisa Schlein, ni kwamba mwongo mmoja uliopita wakuu wa mataifa 40 walikubaliana kuondoa vizuizi vya kuagizia madawa na vifaa vingine vinavyotumia kuzuia au kutibu malaria. Miaka 10 baadaye ni mataifa machache tu yametekeleza ahadi zao kupunguza au kuondoa kodi na ushuru wa bidhaa hizo muhimu kabisa. Hadi hivi sasa ni mataifa 5: Guinea, Kenya, Mauritius, Tanzania na Uganda, pamoja na taifa la Asia la Papua New Guinea, ambayo yameondoa ushuru kwa bidhaa zinazotumiwa zaidi kudhibiti malaria. Mkurugenzi wa mradi wa kupigania kuondoa kodi na ushuru kwa ajili ya malaria, Halima Mwenesi, anasema kuondolewa kwa vizuizi hivi vya biashara vinaweza kuwa na jukumu muhimu kabisa katika kupunguza gharama, kwa sababu sehemu kubwa ya bidhaa zinazotumiwa kupambana na malaria zinaagiziwa kutoka nchi za nje. A lot of these commodities come from outside of the continent. They are imported. Zinaagizwa kutoka nchi zinazozitengeneza ambazo kawaida ni za Ulaya au Asia. Na zitakapofika katika nchi husika, sekta za binafsi zinaweka faida zao, au huenda ikahitaji kuhesabu gharama zote za kusambaza na kadhalika. Hapo tena ukiongeza ushuru na kodi inakuwa vigumu sana kwa watu ambao hawana pato la kutosha kuweza kununua bidhaa hizo. Bidhaa hizo ni pamoja na chandarua za kuzuia mbu zowekewa madawa, vifaa vya kupima kwa haraka, madawa ya kula na yale ya kupuliza majumbani. Shirika la Afya Duniani linakadiria kwamba watu 800,000 walifariki kutokana na malaria mwaka jana. Wengi wao ni watoto na wanawake wajawazito huko Afrika. Naibu Waziri wa Afya na Huduma za Usafi nchini Kenya, James Gesami, anasema malaria ni sababu ya kwanza ya vifo na watu kulazwa hospitali katika nchi yake. Anasema tangu Kenya kuondoa kodi na ushuru kwa bidhaa za malaria, wameshuhudia kupungua kwa kiwango kikubwa sana idadi ya vifo na ugonjwa huo. In fact, between 2002 and 2009, we have been able to reduce infant mortality by... Kwa hakika, kati ya 2002 na 2009, tumeweza kupunguza idadi ya vifo vya watoto wachanga kwa 44%. Hiyo ni idadi kubwa sana. katika eneo la maziwa makuu. Kwa mfano, eneo la ziwa Victoria ambako kuna janga la malaria, tumeweza kupunguza idadi ya vifo kwa watoto kuanzia 40% hadi 20%. Wanaharakati wa kuzuia na kutibu malaria wanaohudhuria mkutano huo wa WHO wanasema kizingiti kikubwa ni hofu za mataifa kuondoa kodi na ushuru wa bidhaa za malaria kutokana na kwamba watapoteza mapato yao. Wanasema ni muhimu kabisa kuyahimiza mataifa hayo kwamba mapato yanapotea kutokana na gharama za matibabu na watu kutoweza kufanya kazi kutokana na ugonjwa wa malaria ambao unaweza kudhibitiwa. Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ethiopia imeomba kujiunga na shirika la biashara duniani bila ya kufikia viwango vya WTO vya kulegezwa masharti katika sekta zake kuu za uchumi. Mwandishi wetu Peter Handling anaripoti kutoka Dar es Salaam, kutoka Addis Ababa, kuwa hivi sasa inafanya majaribio ya kufufua utaratibu huo wa Ethiopia ambao ulikwama kwa takriban miaka 7. Hadija Riami anatusomea ripoti. Maafisa waandamizi wa WTO waliungana na ujumbe wa Ethiopia kutoka wizara ya biashara wiki hii katika warsha ambayo ilifadhiliwa na serikali ya Marekani. Lengo ni kupatikana kwa mwafaka kati ya Ethiopia kukataa kuziweka wazi baadhi ya sekta kama vile benki na mawasiliano kuingia katika ushindani wa nje na WTO kufungua biashara na utawala huo. Shirika la habari la Reuters limemkariri waziri wa biashara Jacob Yala akisema kwamba kusalimisha sekta nyeti kama benki na mawasiliano kutaumiza maslahi ya kitaifa. Alielezea imani yake kwa Ethiopia kukamilisha hilo, lakini amesema wanatarajia kuwa wataheshimu unyeti huo. Lakini mkuu wa WTO aliyepo nchini Ethiopia, Stephen Smith, amesema hali ya baadaye ya ushirika wa biashara wa nchi hiyo huenda ikasisitiza kumalizwa kwa masharti makali kwa mwenendo wa biashara. When you enter into a trading arrangement, you automatically get access to other countries' trade. Unapoingia katika makubaliano ya kibiashara, moja kwa moja unapata fursa kuingia katika biashara na nchi nyingine kulingana na misingi ambayo tunaita MFN, yani mataifa yanayopendelewa zaidi. Vile vile nchi nyingine zinakuwa na fursa katika nchi yako. Kwa hiyo ni swala la kuingiliana katika baadhi ya maeneo ambayo yatakuwa wazi au yale ambayo yatalegezewa masharti. Lakini mwakilishi wa WTO amesema msimamo wa Ethiopia kama moja nchi maskini sana barani Afrika na yenye maendeleo duni huenda ikafikiriwa kuingia katika ushirika wa biashara. Warsha ya siku mbili ilihusisha uwakilishi kutoka Cambodia na Yemen ambao waliziongoza nchi zao katika utaratibu wa kujiunga kwenye WTO. Sok Sifano wa Cambodia amesema nchi yake imefanya mageuzi tangu ibuke kutoka kwenye hali ya kutengwa kiuchumi pale ilipojiunga na WTO mwaka 2004. We know what isolation means. We know what poverty is. We went through a very difficult period. So for us, tunafahamu kutengwa kuna maana gani. Tunafahamu umaskini ukoje. Tulipitia kipindi kigumu. Kwa hiyo kwetu sisi tunataka kwa sehemu ya jumuiya ya biashara duniani, na tulisihi kwamba WTO imetupatia hilo katika malengo ya kimaendeleo, na kutoka wakati huo hatujawahi kuangalia nyuma. Waziri Mkuu wa Ethiopia Meles Zenawi, kiongozi wa zamani wa uasi ambaye alikamata madaraka nchi miaka 20 iliyopita, aliwahi kusema mwaka 2009 kwa alikuwa na matumaini ya kukamilisha wanachama wa WTO katika kipindi cha miaka 3. Mwakilishi wa WTO Smith alielezea matumaini ya kuingia katika taasisi hiyo yanaweza kufanyika kwa haraka, lakini alitahadharisha kwa utaratibu huo bado uko katika hatua ya awali baada ya kukwama kwa takriban miaka 7. Na sasa katika ujumbe wa SMS kutoka kwa wasikilizaji, viongozi wa Afrika, mbona mko kimya? Ina maana hamoni kinachoendelea huko Misri au mnamwogopa Mubarak? Huyo ni Michael Darabe wa Mangola, Tanzania. Naye Mtungo Guyela Ujungu, Tanzania, anasema Misri, Hosni Mubarak, usioni aibu kungatuka, epusha maafa. Ziara ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa huko Mashariki ya Kati, pendekezo la Russia ni sahihi. Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo. Mubarak, achia madaraka, nguvu ya umma imekuzidi, damu isimwagike ya watu zaidi. Huyu ni Mandela Siagi wa Sirari, Tanzania. Naye Sayenda Kalabaga Mbula wa Bariadi, enye wa Misri, maandamano ya nini? Tunaomba mtulie, muishi kwa amani, msisababishe vurugu. Crispin Kangombe wa Tanzania naye anasema poleni watu wa Sudan Kusini kwa kuwa waziri huko Juba. Mwalimu James Kingu Shashoda wa Misigiri, Tanzania, anasema demokrasia Afrika bado ni ndoto. Viongozi kama Misri, wa Tunisia, pembe ya Afrika, acheni uroho wa madaraka. Naye mwalimu Stefania Yolana wa shule ya msingi Nyakamwera kule Karagwe, Tanzania, anasema ushuru na kodi katika bara la Afrika ni kikwazo cha kutokomeza malaria. Viondolewe kwani huleta ufisadi. Husni Mubarak, unataka watafute kondoo akupige kichwa ndipo utatoka ikulu? Cosmas Leonard wa Karagwe, Tanzania. Mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Misri na waandamanaji kusini magharibi yamesababisha vifo vya waandamanaji watatu na kujeruhi wengine kadhaa, ikiwa ni taarifa ya mwisho kuhusiana ghasia ambazo Umoja wa Mataifa unasema zimeua zaidi ya watu 300 tangu Januari 25. Serikali ya Rais Hosni Mubarak anayekumbwa na misukosuko huko Misri imeishutumu Marekani kwa kutaka kuilazimisha mshirika wake mwaminifu wa Mashariki ya Kati, wakati Washington inaonya Misri kuwa haijaweza hata kufanya mageuzi ya msingi kabisa yanayodaiwa na wananchi wake. Baraza la Senate la bunge la Tunisia limefuata mwongozo wa baraza kuu na kuidhinisha hatua inayompa kaimu rais Fuad Mebazaa madaraka ya muda kuongoza nchi hiyo kwa amri. Ni hayo tu tulikuwa nao hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini hatuondoki kabla hatujakuletea tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Maandalizi ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais ajaye katika kisiwa cha Haiti yamekamilika. Kufuatia uchunguzi wa matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa Novemba 28, baraza la muda la serikali lilitangaza kuwa mke wa rais wa zamani Miraland Maniga atapambana katika duru ya pili ya uchaguzi na mwanamuziki mashuhuri Michel Martelly katika uchaguzi unaotazamiwa kufanyika Machi 20. Tangazo hilo ni hatua muhimu katika mchakato wa uchaguzi kwa sababu litawezesha kuwe na utaratibu wa amani wa kukabidhi madaraka kwa serikali mpya na yenye uthabiti ambayo inategemewa kuongoza taifa hilo katika ujenzi mpya, kuimarisha mfumo wa kutoa huduma za afya na hata elimu, kuendelea kupata uungaji mkono wa jamii ya kimataifa ikiwemo Marekani. Kunahitaji mfumo thabiti wa kisiasa na uongozi unaowakilisha matakwa ya raia wa Haiti utakaodhihirika kupitia kura. Pamoja na mahitaji yao mengi, raia wa Haiti wanastahili serikali jipya wanayoiamini kwamba itawasaidia kusonga mbele na kuwa taifa lenye maendeleo katika siku za baadaye. Na kama ilivyokuwa katika siku za nyuma, Marekani hayungi mkono wala kupinga mgombea yeyote. Marekani inaunga mkono raia wa Haiti na haki yao ya kujieleza, ikiwa ni pamoja na kuhesabiwa kwa kura zao. Hali ya baadaye ya taifa lao imo mikononi mwao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika Alhamisi. Tutakipigwa kondoo kichwa hapa kabla ya kuondoka. Sunday unasemaje? Tunasema mchana mwema. Mwongozi wa matangazo Aida Isa na wote walioshiriki, mimi ni Sunday Shumari, nasema kwaherini. This program has come to you from the Voice of America, Washington.